خنده گرفتن آن کنیزک را از ضعف شهوت خلیفه. زن بدیدان سستی او از شگفت، آمدن در قهقهه خندش گرفت. یادش آمد مردی آن پهلوان که بکشت او شیر و اندامش چنان. غالب آمد خنده زن شد دراز، جهد می کرد و نمی شد لب فراز. سخت می خندید همچون بنگیان، غالب آمد خنده بر سود و زیان. هرچه اندیشید خنده می فزود، همچو بند سیل ناگاهان گشود. گریه و خنده غم و شادی دل، هر یکی را معدنی دان مستقل. هر یکی را مخزنی مفتاح آن، ای برادر در کف فتاح دان. هیچ ساکن می نشد آن خنده زو، پس خلیفه تیره گشت و تند خو. زود شمشیر از غلافش برکشید، گفت سر خنده واگو ای پلید. در دلم زین خنده زنی اوفتاد، راستی گو عشوه نتوانیم داد. بر خلاف راستی بفریبیم، یا بهانه چرب آری تو بدم. من بدانم در دل من روشنیست، بایدت گفتن هر آنچه گفتنیست. در دل شاهان تو ماهی دان ستبر، گرچه گه گه شد ز غفلت زیر ابر. یک چراغی هست در دل وقت گشت، وقت خشم و حرص آید زیر تشت. آن فراست این زمان یار من است، گر نگویی آنچه حق گفتن است. من بدین شمشیر برم گردنت، سود نبود خود بهانه کردنت. ور بگویی راست آزادت کنم، حق یزدان نشکنم شادت کنم. هفت مصحف آن زمان بر هم نهاد، خورد سوگند و چنین تقریر داد.